Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 19:00, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Kilka dni strażacy mogą gasić pożar hali w zakładach zajmujących się recyklingiem koło Łęczycy. Grupa europosłów za wzmocnieniem praw pasażerów podróżujących koleją. Nauczyciel roku wybrany, znamy jego nazwisko. Ponad 30 zastępów Straży Pożarnej gasi hale w zakładach zajmujących się recyklingiem w Grałgobowie koło Łęczycy. Zapaliła się też 5-metrowa hałda obok budynku. Na miejscu jest samochód ratownictwa chemicznego. Odpady. Od dawna? Od stycznia. Nawet jeszcze przed Nowym Rokiem. A prawdopodobnie to odpady z Niemiec. To jest najszybsza utylizacja i zatarcie śladów. Strażacy szacują, że dogaszenie pożaru może potrwać kilka dni. Podwyżki dla pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala Ojca Pio w Przemyślu będą rozłożone na lata. Ich wysokość będzie zależeć od kondycji finansowej szpitala. Brzmi porozumienie, które udało się osiągnąć po kilku tygodniach protestu sióstr. Dzisiaj nie możemy powiedzieć, jaka to będzie kwota. Po 2020 roku, jak Państwo nas odwiedzicie, to powiemy, jaka to była już konkretna kwota. Mówiła Ewa Rygiel z Zakładowej Organizacji Związkowej. Pielęgniarki porozumienie podpisały w resorcie zdrowia w obecności ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który dodał, że zostało osiągnięte dzięki dobrej woli obu stron. Bardzo się cieszę, że to w końcu po takim długim czasie udało się ten konflikt i ten protest zakończyć. No i mam nadzieję teraz, że ta realizacja tego porozumienia będzie satysfakcjonująca oczywiście i dla pań pielęgniarek i możliwa do wykonania dla dyrekcji szpitala. Rotacyjny protest głodowy pielęgniarki ze szpitala Ojca Pio w Przemyślu prowadziły od 3 września. Od 20 rotacyjnie nie przechodziły do pracy. Teraz kończą głodówkę i wracają do pracy. Dostały zapewnienie o 600 zł podwyżki gwarantowanej oraz kolejnej uwarunkowanej wynikami szpitala. Wcześniej pielęgniarki chciały 1200 zł, później 1050. Przed łódzkim sądem stanie 15 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel nielegalnym paliwem i uszczuplenia podatkowe. Do przestępstw dochodziło w latach 2015-17. Akt oskarżenia skierowała do sądu prokuratura regionalna w Łodzi, mówi jej rzecznik Krzysztof Bukowiecki. Z ustaleń, jakie zostały poczynione, wynika, że uszczuplenia podatkowe w zakresie dotyczącym podatku VAT i podatku dochodowego to łącznie ponad 93 miliony złotych. Prokurator zarzucił również udział w praniu brudnych pieniędzy o łącznej wartości ponad 200 milionów złotych. Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oskarżeni to w większości mieszkańcy Warszawy. Wszystkim grozi do 15 lat więzienia. Grupa europosłów za wzmocnieniem praw pasażerów podróżujących koleją. Sektor kolejowy uważa zmianę za zbyt szybkie. Deputowani z Komisji Transportu i Turystyki przyjęli raport polskiego europosła Bogusława Liberackiego, zaostrzając propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie. To jeszcze nie kończy prac nad przepisami. Ostateczny ich kształt będzie zależeć od wyniku negocjacji przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich. Zmiany w unijnym prawie mają zagwarantować jednolite reguły w przewozach kolejowych w całej wspólnocie. Więcej od Beaty Płomeckiej. Chodzi o odszkodowania w przypadku opóźnień pociągów lub odwołanych kursów, a także o zagwarantowanie wszystkim pasażerom dostępu do wyczerpujących informacji, a osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej pomoc uwzględniającą ich potrzeby. Autor raportu, europoseł Bogusław Liberacki, powiedział, że starał się znaleźć równowagę i chronić interesy pasażerów oraz przewoźników, w tym PKP, bo polska kolej musi się zmodernizować, by dostosować do wysokich standardów, a to wymaga czasu. Żebyśmy nie kreowali oczekiwań, których kolej nie jest w stanie spełnić. Ale deputowani zaostrzyli niektóre zapisy dotyczące odszkodowań czy szybszego wprowadzenia w życie przepisów. Europoseł Liberacki proponował, by był to 2024 rok i podobne były też oczekiwania PKP, mówi Tomasz Lachowicz, szef brukselskiego biura PKP. Standardy jakości powinny być podnoszone, natomiast powinno to być robione w sposób pragmatyczny i zrównoważony. Tomasz Lachowicz dodał, że PKP ma plany modernizacyjne i inwestycyjne, a unijne pieniądze na ten cel może wydawać do końca 2023 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nauczyciel filozofii, wiedzy o kulturze i etyki Przemysław Staroń z drugiego liceum ogólnokształcącego w Sopocie został nauczycielem roku. Jak mówi, najważniejsze w jego pracy jest słuchanie uczniów. To, co na pewno czyni te moje lekcje przedmiotem zainteresowania, to, jak jeszcze tego nie rozumiałem dobrze, myślałem, że to jest kwestia używania właśnie rekwizytów. To jest fajne. Natomiast granie to nie jest klucz. Są trzy takie elementy. Wiedza, umiejętność jej przekazu i najważniejsze, takie bycie z drugim człowiekiem. To, co jest najważniejsze, to jest po prostu to, jak się uczeń na tych lekcjach czuje, że czuje się ważny. Jury przyznało też dwa wyróżnienia. Trafiły do Magdaleny Fortunki z Zespołu Szkół Specjalnych i do Anity Plumińskiej-Mieloch z Zespołu Szkół w Luboniu. A to był Serwis Trójki. A teraz będzie sport. Mateusz Fusiarz. Reprezentacja Polski już po treningu. Jerzy Brzęczek znów próbował przekonać piłkarzy, że da się wygrać z Portugalią. Z Portugalią, w której, jak już pewnie doskonale Państwo wiecie, zabraknie Cristiano Ronaldo. Kamilowi Glikowi chyba trochę szkoda, że CR7 w Chorzowie nie zagra. Czy żałuję? Na pewno zawsze sprawia przyjemność granie przeciwko silnym rywalom, przeciwko najlepszym zawodnikom, także jest to na pewno rzecz, która mi osobiście zawsze się podobała. Ale nic, no taką gdzieś tam oni podjęli decyzję, natomiast nie uważam, że jakość drużyny jakoś drastycznie też spadnie, bo mają wielu świetnych zawodników, kilku też, których znam osobiście, także na pewno czeka nas fajne widowisko. W tabeli grupy trzeciej dywizji A prowadzą Portugalczycy, mają 3 punkty, 2 przewagi nad Polakami i Włochami, z którymi zagramy w niedzielę. A teraz już motosport i fantastyczny w wykonaniu Polaków rajd Maroka. Puchar świata w rajdach terenowych w klasyfikacji kierowców wywalczył Kuba Przygoński. Już przed Marokiem wiadomo było, że wystarczy mu 10. miejsce w ostatniej rundzie, ale Kuba i tak dał z siebie 100%. Finiszował drugi i jako drugi Polak w historii po Krzysztofie Hołowczycu wygrał klasyfikację generalną. Znakomicie wyjazd do Afryki wspominać będzie też Rafał Sonik, który przez kontuzję stracił początkowe rundy Pucharu Świata. Mimo to jadąc znakomicie, ale tylko w Chile, Argentynie i Maroku zakończył rywalizację kładowców na 2. miejscu w generalce. Po raz kolejny dało sobie znać także Maciek Giemza. Był w tym sezonie najlepszy w kategorii motocyklistów i juniorów. Szkoda tylko, że Dakar dopiero w styczniu. Nieco wcześniej, bo w listopadzie zacznie się Puchar Świata w skokach narciarskich. Dziś ogłoszono, że rząd przeznaczy 50 milionów złotych na modernizację skoczni w Zakopanem, mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka. W przyszłym tygodniu uruchamiamy przetarg na dużą modernizację małych i średnich krokwi. To ma być obiekt bardzo nowoczesny, obiekt, który będzie służył przyszłym następcom Kamila Stocha, Adama Małysza. 5 skoczni, od K15 po K85. Inwestycja zrealizowana wieloetapowo. Stworzy nam się wspaniały kompleks dla naszych reprezentantów. Po skokach żużel emocje po finale Grand Prix w Toruniu powoli opadają, na tyle, że podano już nową rozkładówkę. We wstępnym kalendarzu w gronie 11 miast, które w przyszłym sezonie zorganizują jeden z przystanków żużlowej Grand Prix, znalazł się Wrocław, który zastąpi Gorzów, a wszystko rozpocznie się 18 maja w Warszawie. I na koniec kolejne zwolnienie w piłkarskiej Serie A. W serwisie o 17 usłyszeliśmy, że trener Kiewo Lorenzo Danna stracił pracę. Teraz w jego ślady poszedł szkoleniowiec Genoi Davide Bajardini. W obu klubach grają Polacy, w zespole z Werony Mariusz Stępiński i Paweł Jaroszyński, w klubie z Genui Krzysztof Piątek. A znów o sporcie na naszej antenie opowie po 21 Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak burza o sporcie, Mateusz Fusiarz, bardzo dziękujemy. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, nie będzie burz, proszę Państwa. Rano w rejonach mgieł zachmurzenie duże, tego należy się spodziewać. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność pojawią się nawet do 200 metrów, lokalnie do 100. Temperatura maksymalna jutro od 17 na północnym wschodzie do 23 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Słyszymy się jutro o 16, a za chwilę Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag.

Dobry wieczór Państwu, hrabia miód, cud, mikad, jak numer PESEL. Pani Bum Bum, zapraszamy na Magię Wagli dzisiaj z muzyką i hip-hopową, i regałowatą, i jazzowatą, i afrykańską, czyli z muzyką czarną. No właśnie, dzień dobry. Chwileczkę, proszę chwilę zacząć, bo muszę się uporać z formatem. O, pięknie. No właśnie, muzyczka piękna popłynęła jak zachód słońca dzisiaj u mnie na kabatach, był po prostu porywający. Cudnej urody pogoda, jesień to jest chyba najpiękniejsza ta pora roku, moim zdaniem, w życiu człowieka. Wzruszyłem się. To był oczywiście Sly & Robbie z płyty Nord Up z Nilsem Peterem Molvarem, z Javidem Arsetem i Władysławem Dilejem. Krótka, którą już Państwu prezentowałem. Bardzo się przyjemnie, relaksacyjnie przy niej patrzy na zachód słońca. Niestety jest winylowa, w związku z tym nie mogę sobie jej otworzyć w samochodzie. Więc dzisiaj, tak jak już mówiliśmy, będzie muzyka. Już mówiliśmy. No to jest, co nie będę mówił. Mówiłem, że jestem panią Bum Bum. Mówiłem, nie mówiłem. To chciałem się przywitać serdecznie z Państwem, z panią Agnieszką też, bo macha głową, że się z nią nie witałem, i z panem Fiszem. To ja zacznę od gadania. Będzie troszeczkę zgrzytało. To Knife Nights, taki zespół stworzony przez Ishmaela Butlera, czyli Butterfly'a, zespołu nowojorskiego, niegdyś zespołu DJ Plan, jest dla mnie bardzo ważnego, a później pan zaczął eksperymentować, pojawił się w Shabazz Places. Teraz razem z Ericem Bladem w takiej nowej odsłonie, jako Knife Nights. No, a wszystko to ukazuje się w wytwórni prosto z Seattle, Sapa, bardzo zasłużonej, o której też chętnie opowiadamy. Knife Nights, płyta się nazywa Time Mirage, tak, One Time Mirage. Low Key, taki utwór. No to jest takie połączenie, które też mnie bardzo, bardzo, bardzo, dla mnie przynajmniej jest to zaskakujące, że cały czas ktoś chce takie eksperymentować gdzieś wokół gadania, wokół rapu. No i robi to bardzo odważnie. Knife Nights, no i w tej pierwszej części będę jeszcze próbował takie różne niespodzianki brzmieniowe z rapem, czyli z gadaniem, przedstawić Państwu. Proszę bardzo, Knife Nights. What's good with you, bro? Bro, man, I'm low key, man. Like crazy about this girl, man. A little slender? Low key, bro. Like low key stalking her. I'm like low key bad, bro. Like locking all bitches, low key, bro. Yeah, my God. For real, I'm like low key bad, bro. Like low key sports for fun. Low key, bro. Like low key. Wishing, low key, hoping, low key, get you, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, like it, low key, ice it, low key, tonight's the night, we gotta get you, low key, low key, low key, low key, low key, looking, low key, scope, low key, wishing, low key, hoping, low key, get you, low key, low key, plug it, love it, low key, struggle, low key, bubbling, low key, get you, low key, low key, low key, low key, low key, follow, low key, holler, I'm all in, get you low key, I'm all in, low key, fantasize, glamorize, diamond eyes, I gotta try, get you low key, I gotta try, low key, gotta try, low key, hold the key, low key. Diamond seat, you believe, go and see, low key, low key, low key, low key, low key, low key. Daydream, low key. Stay scheme, low key. Best thing for me to do would be to get with you. Low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key, these skies. You were silent, folding time. I gotta get with you. Low key, low key, low key, low key, low key. You're a low key dime, fine, shine, mine. Low key, low key, low key, low key. Days, eight, late. Nah, never when I'm coming to get you, baby. Low key. Take my hand, 100 grand in the sink. What's the plan? Get with you. Low key, low key, low key, low key, low key, low key, low key. Knife Nights, low, low key, czyli taka zupełnie inna odmiana. Wokół rapowania, inna odmiana tego gatunku niż to, co dzisiaj, dzisiaj tłucze głośników przede wszystkim. Knife Nights, Knife Nights. Dobrze, że się tak to nie tłucze. Proszę Państwa, urodziny Johna Lennona oczywiście, pewnie wszystkie stacje o tym trąbią, ale ponieważ u nas jest muzyka czarna, nie bójmy się tego słowa, no to pierwsza taka pieśń, w której pan John Lennon też maczał palce, a zaśpiewa ją dla Państwa pan Fats Domino. No i cudnie. Dobra, to ja teraz. Wracam do raperów. Raperka Little Sims, o której kiedyś już opowiadałem. Bardzo czekam na nową płytę, bo no mam słabość do tej raperki pochodzącej z Londynu. Natomiast to, co pojawia się teraz, a to już jest drugi taki jakby singiel, mam nadzieję, że zapowiedź całej płyty, no to jest... Jeżeli chodzi o brzmienie, sposób też gadania, wszystko to, co w rapie lubię najbardziej. Little Sims, Offense, taki utwór, proszę bardzo. man, I'm a Picasso with a pen. Niggas always talk shit until I hit him with the realness. Figured I should say something, but you don't wanna hear me vent. You could talk bad all day long, I would never be impressed. Don't know what I did to make you feel that you be earning my respect. You be not scaring me, no, you are not a threat. Anyone I wanted, they can get it in a flash, no sweat. If you're gonna talk on my name, be said with your chest. Got my team on deck, taking out all pawns on my knight. Got your queen in check, mate. Don't get touchy, don't be getting nigga feelings. All I do is kill shit, shit, even when I'm chilling. I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days. Never been a punk, trust you can get it in the worst way. Fuck it, let me get a birthday cake and it ain't even my birthday. Cause when I switch, then they wanna say that I'm a bitch. You're not listening, you're not listening. I said it with my chest and I don't care who I offend. Came through swinging at the gate on a mad one, no fucks. Stepping to the kid, trying to bring it, I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz, and honey, you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. In at the doorways, jugging, jugging through the broad day. And anywhere would I be now if I went in under your way? I've been exhausted, man, I think I need a tour break. Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy, Jorge. Hold on my blood, I'm back in town and I need an ounce, give me more place. Take mom on the street, like it, anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Tryna find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'll probably end it quick reason, it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nah, Sims won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a bitch. I said it with my chest and I don't care who I offend. Simbatu, Abizola, Abiola, Adjikavo. Czyli Little Sims w piosence, w zagadanej piosence Offense. No ja mam nadzieję, że cała płyta już niedługo. Drugi singiel też jest świetny, przesterowany, brudny. No taki Simbatu, Abizola. Dawno nie słyszałem. Simbatu, Abizola. Tak, Simbiatu, Abisola, Abiola, no, Adjikavo. A, prawie. Adjikavo, przecież to widzisz. Tak. A Little Sims to... Teraz pani, która zaśpiewa dla państwa, śpiewa pięknie. Ty zresztą znasz ową panią i pewnie więcej o niej opowiesz. Ja powiem tylko, że jest zawstydzająco młoda, gdyż ma 21 lat. Nazywa się Georgia Smith, jest Brytyjką, która poruszyła, wstrząsnęła niemalże przemysłem brytyjskim, zbierając różne nagrody. Wstrząsnęła Drake'em, z którym tam zdaje się wykonała wspólną trasę też koncertową, poza singlem i tak dalej. Jest osobą niezwykle utalentowaną, jeśli chodzi o umiejętności wokalne. Co do pieśni, one są dla mnie za momentami za bardzo może popowe. Chciałbym, żeby tam było troszkę więcej pazura. Pierwsza jej płytka, nagrana zdaje się w czerwcu tego roku, no to jest takie troszkę chyba testowanie słuchacza, gdyż jest parę ballad, w których śpiewa fantastycznie, ale te ballady są dosyć przewidywalne i parę takich różnych piosenek. Ty tam jakiś jeden z utworów, zdaje się, Georgi pokazywałeś kiedyś. Tak, przynosiłem z tych epek wcześniejszych, które gdzieś tam przypominały, były kontynuacją tego, co Erykah Badu rozpoczęła w latach 90. A płyta jest inna, tak. Płyta rzeczywiście, inna. Zgadzam się, że jest taka łagodniejsza. Łagodniejsza i jest dosyć brytyjska, co mnie cieszy na przykład w brzmieniu i w soundzie. Niemniej no jest troszkę tego takiego R&B popowego, tak, czy słodkiego. Takie oni bym się słuchał. Niemniej proszę posłuchać, jakże fantastycznie swinguje, śpiewa, jak swobodnie operuje głosem. 21, przypominam, dziewczynka w utworze Live Boats, w której są elementy freestyle również. And it all falls down again. falls down, yeah, and it all falls down. How can you learn how to swim before you get in? Sometimes you gotta take the plunge just to get in. Life's not full of shallow and your house ain't full of armbands. Stay afloat, someone might put their arm out to help you. I don't know, I would if I saw somebody drowning in a sea of self-confusion. I wanna be the one to try and understand why their tide ain't coming in and their lighthouse ain't shining. So why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we watch them drown? We're too selfish in the lifeboats, why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we watch them drown? So why are all the riches staying afloat? Seen all my brothers drowning even though they nicked the boat. Mothership ain't helping anyone. See, the ships are getting bigger, full of greed and wasteful men, soaking kids with the lies before they even got to 10. Sailing the internet waves, a tsunami of whys, a flood to take us under if we can't afford the life jackets. Majority don't even have the life jacket. Majority might fall with the tax brackets, the minority might jump to the next bracket. On the form to sign up for a raft and a pay packet, with the same old unemployed age bracket. Even money sinks to the bottom when it's waterlogged, so nobody truly stays afloat. So why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we watch them drown? We're too selfish in the lifeboats, why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we watch them drown? And it all falls down, yeah. And it all falls down again. And it all falls down, yeah. And it all falls down. No, ale to super, to... Wcale nie takie słodziutkie. Bardzo, to nie. Tylko bardzo, tam są takie fakty. Tak, bo też tak, tak przesłuchiwałem, co tam się wydarzy i na to nie natrafiłem. Najpierw kiedy zacząłem się odtwarzać tą płytkę w tym, w odtwarzaczu w samochodzie, no, byłem troszkę po pierwszych trzech numerach zniesmaczony. Prawda? Pierwszy wydawało mi się, że już nic się tam ciekawego nie zdarzy, a jednak się zdarza i to super, myślę, że jeszcze szuka sobie. A tutaj dla mnie taka niespodzianka. Pan Joseph Malik wyskoczył z singlem. Dawno nie słyszałem, co ten pan robił, a pamiętam go z końca lat 90. No jako, jako DJ-a, jako człowieka wydającego i w Mowax wytwórni później, wcześniej chyba w Compost Records, taki diverse, gdzie na, z akompaniamentem gitary chyba akustycznej wydał płytę. Świetnie śpiewającego DJ-a, chętnie współpracującego z całą sceną brytyjską. No i taka cisza, długo cisza, nic i nagle się pojawia. Pojawiasz singiel. Prawdopodobnie już jest, ja zaraz to sprawdzę, albo jakoś na dniach będzie cała płyta. No i jest bardziej funkowa niż to, co do tej pory słyszałem od pana Josepha. No i taki fajny powrót. Joseph Malik, Take a Left, nazywa się singiel. Take a left from heaven, girl, or you will surely find hell. Take a left from heaven, girl, or you will surely find hell. Yes, indeed now. Oh, yeah. I ain't no false pretender now. Oh, yeah. I ain't no false pretender now. So well. Tak, te elementy bluesowe pojawiały się na wcześniejszych płytach Josepha Malika. Bardziej akustycznych, wydaje mi się. No, czekam. No, ciekawie. Numer bardzo fajny. Take a Left. Zaskakujący. Joseph Malik, bardzo muzykalny DJ. No to jeszcze jedna pieśń Georgii. Tym razem tytuł owej pieśni Wandering Romance. Watching when you're gone. No. Myślę, że po tej pieśni nie macie już Państwo wątpliwości, jak wielkim talentem obdarzona jest pani Georgia, jak wielkim, jak ładnymi pieśniami nas obdarzyła na owej debiutanckiej płycie, gdyż jest tu parę rzeczywiście przepięknych. No, jeszcze będziemy wracać do owej płyty, a na razie przejdziemy się po terenie kultury wraz z panią Agnieszką Obszańską. Dziś stawiam na eksperyment, bo trudno inaczej nazwać program SoundLab, który od kilku sezonów realizowany jest w Filharmonii Szczecińskiej. Teren. Kultura. A to cykl koncertów, które wymykają się temu filharmonijnemu, tradycyjnemu repertuarowi. Takie laboratorium, w którym niekiedy orkiestra spotyka się na przykład z producentami muzyki elektronicznej albo muzycy z wydawałoby się różnych światów, zapraszani są do tego, by tworzyć coś nowego razem. A przed nami kolejna jesienno-zimowa odsłona SoundLabu, który trzyma fason, bo na początek kojarzony najczęściej ze sceną dub i techno brytyjski producent Andy Stott. Ciekawa niespodzianka, ale idealnie wpisuje się w taką ideę właśnie naszego filharmonicznego laboratorium muzyki elektronicznej. Mało tego, nawet jeżeli mówimy o filharmonii i nagle zderzamy to z hasłem techno, to akurat nasz hall, który różne funkcje pełni, coraz częściej idealnie sprawdza się jako taka scena klubowa. Potrafi się przeistoczyć naprawdę w niesamowito białą pieczarę, którą okraszamy kolorami, obrazami. Mówi Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. Andy Stott specjalnie dlatego i tak naprawdę inicjuje nam ten nowy sezon czy kolejną odsłonę SoundLabu, ponieważ jako jeden dokonuje to, co było u podstaw SoundLabu, czyli nasza zabawa dźwiękiem. Rozkładanie go na części pierwsze, nie bez powodu nazywa się go dekonstrukcjonistą i on potrafi tak niesamowite rzeczy przetwarzać, przestawiać, czyli to, co najbardziej lubimy. Również Manchester, z którego pochodzi, zobowiązuje. I nie, drodzy Państwo, z racji na piłkę nożną, ale przede wszystkim jest to na pewno kolebka muzyki awangardowej i niewątpliwie to, co robi Andy Stott, czyli zabawa strukturami house'owymi, a przede wszystkim samym rytmem, które nagle coś, co nam się wydaje oczywiste, czyli przyzwyczajeni jesteśmy do pewnych sampli, nagle potrafi tak zdekomponować, tak nam rozwalić naszą wyobraźnię, że rzeczywiście to jest coś nowego, czego poszukujemy w SoundLabie. No, Trzeba dodać, że jest to niewątpliwie statek kosmiczny, czyli rzeczywiście przeniesie nas w najróżniejsze obszary, ale dajmy się tylko ponieść wyobraźni i na chwilę oderwijmy się od naszych przyzwyczajeń, od szablonów i od takich tradycyjnych definicji i wtedy wszystko będzie pasowało. I Hall Philharmonii, Andy Stott, a przede wszystkim nasza wyobraźnia. A jak zabrzmi El Deconstruction, czyli koncert elektroniczny w wykonaniu Andy'ego Stotta, o tym przekonamy się już 27 października w Filharmonii Szczecińskiej. A dalej, w listopadzie? Stańczyk Zamińska, ale to jest tylko kawałek drużyny, bo do tego dochodzi jeszcze Maciej Walczak, który zadba o stronę wizualną i, żeby nie było końca tej wyliczance, jeszcze pojawi się magiczny ensemble Music Fabric. To jest totalny eksperyment, bo właściwie zaczęło się od zamówienia kompozytorskiego, które skierowaliśmy do właśnie naszego Marcina Stańczyka. Dodam tylko, że naprawdę bardzo poszukujący, bardzo otwarty, bardzo ciekawy kompozytor, który nie ucieka od elektroniki, więc ten kierunek był dla nas oczywisty, ale żeby nie był tak oczywisty i żeby to nie była tak klasyczna elektronika i pozostawiona tylko wyobraźni naszego kompozytora, namieszaliśmy i do tego wszystkiego zaprosiliśmy Natalię Zamilską. Państwo nie znali się wcześniej, ale już wydaje nam się, że na łączach gdzieś tam te styki się pojawiły. To wszystko właśnie jeszcze okrasi i połączy taką koncepcją wizualną wspomniany Maciej Walczak, ale to, co jest ciekawe i dla nas właśnie nowym doświadczeniem Filharmonii, to chociażby dodanie do tego wszystkiego niezwykłego brzmienia ensemble Music Fabric. A dla nas brzmieniowo jest ważne to, że pojawia się elektronika, pojawia się tak naprawdę poszukująca, niesamowita dziewczyna, która świetnie się odnajduje w sferze klubowej, a Music Fabric jest do tego wszystkiego zdętymi instrumentami, które wcale nie są takie oczywiste, bo mimo, że mamy wyliczone trąbka, waltornia, to charakteryzuje się tym, że oni cały czas kombinują z tymi brzmieniami i chociażby pojawiają się dwie czary głosowe w tych instrumentach i myślę, że znowu, tak jak powiedziałam, jest to eksperyment zderzenia dwóch światów muzycznych, do tego dojdzie wizualny, a co z tego wszystkiego wyniknie, no musicie Państwo się przekonać 8 listopada. I to Sandlab, czyli Filharmoniczne Laboratorium Muzyki Elektronicznej, które rusza już 27 października z jesienno-zimową odsłoną. Gdzie? W Filharmonii Szczecińskiej. A więcej poczytamy na www.filharmonia.szczecin.pl. A filharmonia.szczecin fajna jest. Fajna, fajna. Tam, bywamy tam często i jest bardzo przyjemnie. Polecamy Państwu, dużo jest białego koloru i są pyszne desery. A ja mam wielką przyjemność znowu wskoczyć w bibliografię, no taką dyskografię raczej, wytwórni Daptones. Okazuje się, że pan Charles Bradley, który też przegrał walkę z rakiem w zeszłym roku, pozostawił kilka nagrań. Kilka nagrań nowych, kilka starszych, ale w zupełnie innych wersjach. Jest to zapis sesji ze swoim długoletnim przyjacielem i producentem, także współtwórcą niektórych utworów. Tommy TNT Brenek zarejestrował te utwory. 9 listopada pojawi się płyta. Całość, zastanawiam się tylko, jak całość będzie się nazywała jeszcze. Black Velvet. No i tam między innymi pojawił się także wcześniej utwory, które nie ukazały się na żadnych płytach. Covery na przykład Nirwany czy Neila Younga. No czekam, bo głos niesamowity. Podobnie jak Sharon Jones razem z wytwórni Dapton. Podobnie niestety przegrali walkę. No ale pozostawili dużo, dużo wspaniałych nagrań. I Feel Change, tak nazywa się pierwszy singiel. 9 przypominam, listopada, całość. I feel a change Autopromocja. Mówi się, że to miasto siedmiu wzgórz. Są tacy, którzy uważają, że to mały Rzym. To tu narodziło się polskie ratownictwo wodne. Miejscowy rynek robi karierę w telewizji, wino podbija serca nie tylko tubylców, a biżuteria zachwyca cały świat. Trójka wraca do korzeni. Sandomierz, to tu będziemy w czwartek. Zapraszam na relacje w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Kuba Witkowski. Na program zaprasza Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu! To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Jak najlepiej radzić sobie ze stresem?